wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Zegar wskazuje punktualnie godzinę 8, a to oznacza jedno w trójce czas na serwis. Informacje przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz K. podejrzany o korupcję pozostanie w areszcie. Polsce grożą kolejne ataki hybrydowe, dlatego granica z Białorusią zostanie wzmocniona. Zapowiada się ostry spór na szczycie w Brukseli w sprawie relokacji uchodźców. Sąd apelacyjny w Katowicach zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza K. do 26 sierpnia. Sąd argumentował, że ta decyzja ma związek z surową karą, jaka grozi podejrzanemu, oraz obawą matactwa z jego strony. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Sąd apelacyjny w Katowicach przystał na przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Włodzimierza K. z obawy o matactwo. Według śledczych podejrzany podjął już działania noszące znamiona utrudniania śledztwa. Polityk został zatrzymany w korupcyjnym śledztwie w lutym. Do korupcji miało dojść od 2020 do 2022 roku, kiedy Włodzimierz K. był szefem stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Wraz ze swoim byłym zastępcą Rafałem B. mieli brać udział w korupcyjnym układzie, żądać od prezesa jednej ze spółek 2,5% zamówień uzyskanych od stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Wartość zamówienia wyniosła prawie 600 milionów złotych. Śledczy zarzucają, że polityk przyjął 5 milionów złotych łapówki. Grozi mu 12 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polskie służby są gotowe do odparcia każdego ataku, nawet tak zdemoralizowanej grupy jak Grupa Wagnera, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, jednocześnie informując o wzmocnieniu naszej wschodniej granicy, ponieważ obecnie sytuacja jest dynamiczna, jak powiedział. Polska będzie reagować na nowe zagrożenia proporcjonalnie do jego skali, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Nie padają jeszcze konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i o ile aktywność grupy Wagnera będzie w jakiejś części, czy też w całości skierowana przeciwko granicom Polski, przeciwko naszemu państwu, to będzie wzmocnienie na pewno co najmniej do tego poziomu, który tam był przed tym okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że zadaniem polskich władz jest gotowość do odparcia kolejnych ataków hybrydowych. Możemy się spodziewać ataków hybrydowych z udziałem właśnie tych ludzi. W związku z tym wzmocniliśmy polską granicę. Również współpracujemy z naszymi sojusznikami, ale mamy świadomość tego, że zapewnienie bezpieczeństwa naszej granicy należy do Polski. Odparliśmy atak hybrydowy, którego apogeum miało miejsce jesienią 2021 roku. Granica została utrzymana dzięki postawie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Na terenie Białorusi rozlokowano około 8 tysięcy najemników z grupy Wagnera. Spodziewana jest ostra dyskusja na temat migracji na rozpoczynającym się dziś dwudniowym szczycie w Brukseli. Polska ma zaprotestować przeciwko propozycji paktu migracyjnego, który przewiduje przymusowe przyjmowanie migrantów albo opłatę 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z Brukseli Beata Płomecka. Polska nie akceptuje wyboru między przyjmowaniem migrantów a opłatą za odmowę relokacji. Tak mówił przedwczoraj w Luksemburgu minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, zapowiadając dyskusję na szczycie. Wybór relokacja albo płać to wybór fikcyjny. To jest de facto kara za niezrealizowanie relokacji. W związku z tym my traktujemy to jako brak możliwości wyboru. Wczoraj w Brukseli padały pytania, czy Polska i Węgry, które nie zgadzają się na pakt migracyjny, zablokują przyjęcie wniosków na szczycie. Jednak dyplomaci nie mieli informacji, by miało do tego dojść. Na razie projekt wniosków jest bardzo ogólny, co z kolei nie podoba się krajom południa wystawionym na presję migracyjną. Oczekują one dziś dyskusji o zewnętrznym aspekcie migracji. Głównie Włochy naciskają na pogłębienie współpracy z Tunezją i uzgodnienie porozumienia przewidującego miliard euro pomocy finansowej w zamian za zatrzymywanie migrantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskę, Litwę i Ukrainę łączą więzi nie tylko polityczne, lecz także biznesowe, mówił podczas szczytu Trójkąta Lubelskiego w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Ale jak podkreślił, teraz najważniejsze jest wspieranie Kijowa w walce z Rosją. Polski prezydent złożył także życzenia Ukraińcom z okazji obchodów Dnia Konstytucji. po przyjacielsku uścisnąć pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i wszystkich naszych sąsiadów, braci Ukraińców w związku ze świętem Konstytucji. 27. rocznicą uchwalenia przez Radę Najwyższą Konstytucji w 1996 roku. Stąd nasza obecność dzisiaj tutaj z panem prezydentem Gitanasem Nausedą jako przyjaciół sąsiadów Ukrainy, ale zarazem jako tych, którzy razem z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim tworzą dzisiaj coś, co nazwaliśmy przed laty Trójkątem Lubelskim. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy omówili także przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Jak co roku, w pierwszą sobotę lipca w Warszawie rusza festiwal jazz na Starówce. Będą premierowe projekty i jubileuszowe koncerty, zapowiada dyrektor Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Festiwal jak co roku będzie zróżnicowany stylistycznie. Usłyszymy m.in. Latin Jazz, Fusion, Mainstream, New Jazz, Swing i Gypsy King. Usłyszymy tak znakomite nazwiska jak Hamilton de Jolanda, Harold Lopez Nusa, Antonio Farao, Grażyna Augustik, Kuba Stankiewicz. A na uroczystym otwarciu zagra po raz pierwszy w Polsce Hamilton de Jolanda, okrzyknięty przez amerykańską prasę Jimmy Hendrixem mandolinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jimi Hendrix Mandoliny. Brzmi bardzo ciekawie, więc samo to hasło powinno zachęcać do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Pogoda nie powinna przeszkadzać, bo w dzień dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie duże i tam przelotne opady deszczu, lokalne burze mogą wystąpić. Suma opadów to 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 26 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. To już 6 minut po godzinie 8. Trzecia godzina pory na Trójkę. Czas start. Karol Gnat. Witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki i słuchają audycji. Proszę Państwa, dzisiaj my mówiliśmy o różnych sprawach z kraju i ze świata. Między innymi o tym, że warte ponad $1 milion badania amerykańskich naukowców poszły na marne. Bo lodówkę chłodzącą do minus 80 stopni Celsjusza, gdzie znajdowały się zbierane przez dekady próbki służące do badań nad procesem fotosyntezy, została ta chłodziarka wyłączona za sprawą pewnego mężczyzny, który sprzątał w tym laboratorium, no bo rzecz jasna musiał coś innego podpiąć, inne urządzenie, a że głośno lodówka chodziła, no to na nią padło. Natomiast Państwo donoszą nam jeszcze o innych ciekawych informacjach związanych właśnie z kontaktem i to ze świata. Proszę bardzo. Kiedyś była taka sprawa, że w Pretorii, w RPA, zauważono w pewnym szpitalu, że w piątki nagle wzrasta liczba zgonów. I co się okazało? Mianowicie pani sprzątaczka po prostu potrzebowała kontakt do froterki i wyłączała aparaturę podtrzymującą życie. I później z powrotem włączała, ale niestety pacjenci już byli po drugiej stronie. Bardzo ciekawa informacja, bardzo dziękuję. Choć tragiczna, rzecz jasna, ale czasem szukamy rozwiązania naszych problemów, a one wydają się bardzo prozaiczne. No mamy nadzieję, że pani już nie praktykuje tego czynu po odkryciu tego procederu piątkowego. Proszę Państwa, mówimy dzisiaj też o Fiacie 125P. Co prawda małe Fiaty ruszają w wielką podróż do Monte Carlo, natomiast o tych dużych dzisiaj rozmawialiśmy, bo mija 32 lata od tego, jak zjechały po raz ostatni z linii produkcyjnej na warszawskim Żeraniu. Pytałem Państwa dzisiaj o kolory, ale zanim o nich porozmawiamy, to jeszcze o pewnej trasie, którą przejechał słuchacz. Że mając maluszkę w latach 80., miałem dwoje dzieci, przyczepę niewiadów, taką fajną małą, naładowałem na full i pojechałem tym pięknym samochodem do Bułgarii z powrotem na wakacje. Pan sobie wyobraża, 7 dni w jedną stronę, 7 dni w drugą, 14 dni na miejscu. Dzisiaj jest to raczej trudne do zrozumienia. Piękny wyczyn w owym czasie. Piękny, to prawda. Gratulujemy. No i kolory. Bije się w pierś, bo białe Fiaty były. Szybko znalazłem w internecie, więc białe były. Czarne chyba, jak ktoś sobie przemalował, bo seryjnie nie zjeżdżały, z tego co mi się wydaje, z linii. No może na zamówienie jakieś rządowe albo jakiejś instytucji. Natomiast co do kolorów, to Państwo mają swoje wspomnienia. Z różnym Fiatem byle siusierak nie jeździł. Mariniarze, dyrektory i te wszystkie przedsiębiorcy. A co do kolorów, Yellow Bahama miał taką przywarę. Po czym poznać Hama? Po Yellow Bahama. Później był piasek pustyni, później była wściekła trawa. Wściekła trawa to taki mocno jaskrawo jasno zielony. Karmazyn, kość słoniowa. Każdy kolor miał swoją taką analogową nazwę. Dzwonię w sprawie kolorów. To prawda, nie miałem białego ani czarnego dużego Fiata, ale mój tata w związku z tym miał, bo jako dziecko jeździłem nim, jeździliśmy Fiatem w kolorze indygo. Kolor indygo. Proszę Państwa, i to sprawiło pewne zakłopotanie, bo nie możemy dojść, jaki to jest kolor. Może Państwo by nam pomogli. Jedni mówią bardziej niebieski, wpadający w granat, czy też fiolet, inni, że czerwony. To jak to jest z tym kolorem? 2 2 7 3 Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym starym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Bo jak złoto wygląda, to każdy wie, więc tutaj nie potrzeba niczego ustalać. Mrozu wszystko wyjaśnił, ale z tym kolorem indygo to prosimy Państwa o wsparcie. 2 2 7 3, bo rozbieżne zdania mamy na ten temat. Dziś 29 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Wodnego. Trwają już wakacje, mamy lato. Temperatury w weekend i po weekendzie będą zachęcały do tego, by wypoczywać nad wodą. A my chcemy porozmawiać o bezpieczeństwie. Jest naszym gościem dzisiaj Paweł Błasiak, instruktor, wykładowca WOPR. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. To pewnie taki, bym powiedział, pracowity okres już dla państwa się rozpoczął, chociaż WOPR-owcy to właściwie cały czas monitorują akweny, zbiorniki i trzymają rękę na pulsie. Znaczy, cały rok pracujemy i to intensywnie, natomiast ten koniec wakacji, początek przed lipcem, koniec czerwca, to jest rozkładanie większości kąpielisk, bo one właśnie ruszają. Chociaż od 1 czerwca niektóre już funkcjonują, ale teraz właśnie wszyscy wyjeżdżają, ratownicy po szkołach, studenci przygotowują kąpieliska, rozstawiają, szukają pracy, rozstawiają się. Także nie ma za dużo ratowników wolnych w te nasze święta. Panie Pawle, proszę przyjąć serdeczne życzenia, bo tak zastanawiałem się, czy Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Wodnego wiążą Państwo z jakąś uroczystością, ze świętowaniem, z Dniem Podniosłym, ale wydaje się po pańskim stroju przepięknym, oficjalnym, że na pewno. Więc te życzenia proszę przyjąć. Na pewno bezpieczeństwa. Czy ono zmienia się na przestrzeni lata? Utonięć mamy dużo, ale się zmienia. 25-30 lat temu utonięć było dwa razy więcej, a funkcjonowanie osób na wodzie było dużo mniej. Było luźniej na wodzie, jak to się mówi. W tej chwili jest na wodzie bardzo gęsto, no ale utonięć mamy dużo. Utonięć mamy tam, gdzie nie ma ratowników. Może powiedzieć, że cieszy fakt, że w zeszłym roku na morzu było tylko 19 utonięć. Przy ponad 400 to jest bardzo, bardzo mało. Natomiast było bardzo dużo działań ratowniczych, czyli ratownicy bardzo dużo biegali do ludzi, ratując ich. Po to są, po to jesteśmy. Natomiast no, osoby toną tam, gdzie nie zdążymy dobiec. Tutaj apelujemy, żeby kąpać się jednak tam, gdzie jesteśmy w stanie uratować. Mamy tylko kilka minut, jeżeli ktoś się nie czuje na wodzie zbyt pewnie, a dużo ludzi się nie czuje na wodzie zbyt pewnie, idzie tam, gdzie są ratownicy. Owszem, są osoby, które pływają w pław i bardzo cieszą się tą wodą. To jest tak zwane pływanie długodystansowe, ale oni dobrze pływają i zresztą potrafią się dobrze zabezpieczyć. Nie chciałbym pytać, co powoduje, że ludzie po prostu toną. Bo woda. To wydaje mi się, że właśnie im częściej o to pytamy, to jakby rzadziej to trafia do osób. Ale to jest taki brak rozwagi, alkohol, czy po prostu... No złe potraktowanie tej wody, o której pan mówi, to znaczy no mamy do czynienia z żywiołem, który nie pozostawia złudzeń. Jeżeli człowiek się temu podda, nonszalancko podejdzie do sprawy, to woda wciąga. Tak, to jest, znaczy głównym problemem utonięć jest brak umiejętności pływania. To jest kwestia tylko tego, jak ten brak umiejętności pływania jesteśmy w stanie przetransportować do swojego umysłu. Kobiet to nie bardzo, dużo mniej, raptem 10%, więc chyba panie lepiej myślą, lepiej przewidują. Toną mężczyźni w wieku powyżej 35-40 lat, to jest połowa utonięć. Po alkoholu jest to około 20%. Ten alkohol powoduje, że nasza wiedza o naszej umiejętności nagle okazuje się lepsza niż jest w rzeczywistości, więc po prostu osoby, którym się wydaje, że umieją pływać, albo na basenie przepłyną 200, 300, ba 500 metrów, uważają, że przepłyną jezioro, które ma 200 metrów, a okazuje się, że na środku jest, jednak nie ma pasa czy brzegu, czego się złapać, albo nie ma gdzie zagrzebać nóżką, żeby tego dna dotknąć i zaczyna się problem, panika. Wszyscy jesteśmy osobami, które potrafią dryfować na wodzie. Jak się położymy na wodzie, będziemy umieć dryfować, odpocząć, tylko nie możemy wpaść w panikę. Więc nauka pływania w szkole podstawowej, apelujemy zawsze o to do samorządów, do Ministerstwa Edukacji, to już od wielu lat, żeby wprowadzić naukę pływania zakończoną certyfikatem. Tak jak umiejętność obsługi komputera w tej chwili. To jest taka umiejętność, która pozwoli osobie nawet, która, nie wiem, będzie w jakimś stanie po alkoholu, wpadnie do wody, to te umiejętności podstawowe utrzymania się na wodzie będzie miała. Okres wakacji, okres letni to także czas wyjazdu na kolonie, na półkolonie, na jakieś takie wycieczki. Wyjeżdża młodzież, ale także dzieci, nieraz po raz pierwszy. Czy my powinniśmy dopilnować, my jako rodzice, mówię, osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi, i po prostu dopytać organizatora, w jakim miejscu będą wchodzić do wody, jak będzie zabezpieczone, ile ratowników, czy my mamy prawo poznać te warunki, w jakich nasze dzieci będą przebywać? Oczywiście, że tak. To jest tak samo jak z autokarem. Mamy prawo domagać się zbadania autokaru i wiedzieć, że ten autokar jest sprawny. Tak samo polskie prawo mówi, że to się nazywa zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci. Tak jest nazwa prawna. Mogą korzystać tylko i wyłącznie z kąpieli tam, gdzie są ratownicy, czyli gdzie są kąpieliska albo miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Wykaz tych miejsc jest na stronie sanepidu głównego inspektora, gdzie można zobaczyć, gdzie takie miejsca są i spytać się organizatora, w którym miejscu te dzieci będą korzystać z kąpieli. Bo... Czyli taki wykaz jest, istnieje. W internecie rodzice mogą znaleźć. Na głównej stronie głównego inspektora sanitarnego jest wykaz kąpielisk wszystkich i jest nawet powiedziane, który w danym dniu jest otwarty, zamknięty ze względu na przykład na zanieczyszczenia, czy na godziny otwarcia. Tam jest wszystko opisane i należy się spytać. Może organizator powiedzieć, że dzieci nie będą się w ogóle kąpać, bo też tak może być. Są kolonie czy obozy w miejscach, gdzie nie ma wody, w związku z tym się nie kąpią. Natomiast wzięcie sobie ratownika, jak to się mówi, i będą się dzieci kąpać razem z jednym ratownikiem, no on może te dzieci uratuje, ale to nie jest zgodne z przepisami. To jest tak samo jak z tym autokarem. Może dojedzie. No raczej jako rodzic, ja jestem rodzicem trójki dzieci, na morze to bym raczej dziecka nie puścił, że ktoś powiedział mi, że wie pan, będzie dobrze. Po to są stworzone pewne przepisy, pewne normy, szczególnie w stosunku do dzieci, które powierzamy komuś, żeby te normy ten ktoś wychowywał. Oczywiście to kosztuje, ten obóz wtedy jest droższy, no bo trzeba skorzystać z tego kąpieliska. czy stworzyć takie kąpielisko samemu. W związku z tym to jest, z jakimiś kosztami się wiąże, ale to są nasze dzieci. To teraz zapytam o tych, którzy w tych momentach newralgicznych, kiedy liczą się sekundy, ruszają. Nie chcę powiedzieć bez zastanowienia, tylko z wielką rozwagą i wiedzą i umiejętnościami. Jakie predyspozycje mają i jakie predyspozycje powinni mieć ci, którzy no, chcą być ratownikami? Od prawie 10 lat mamy tak zwane ratownika wodnego zawodowego. My tu trochę WOP się rozróżniamy, bo WOP ma troszkę wyższe wymagania dla ratowników. To jest troszkę trudniej nasze niektóre stopnie zdobyć, ale ogólnie rzecz biorąc, żeby być ratownikiem wodnym, trzeba chcieć. To nie jest, jak ktoś napisał, zawód na wakacje, tylko to jest pasja na całe życie. Jeżeli ktoś taką pasję ma, to faktycznie rusza bez zastanowienia. On się zastanowił kiedyś w młodości, że takim ratownikiem chce być i chce ratować. W związku z tym co trzeba umieć? Trzeba mieć chęci, trzeba być dobrze sprawnym, dobrze pływać, umieć obsługiwać sprzęt, chcieć pomagać ludziom, być odpornym na dziwnych plażowiczów, bo niestety mamy z tym dużo problemu. Dziwnych to znaczy co? Są przypadki, że ludzie skarżą się? Są niezadowoleni? Są wypadki prób pobicia ratowników, dlatego że każą komuś wyjść z wody albo zwrócenia uwagi dzieciom. My nie dlatego zwracamy uwagę, że nie lubimy, żeby ktoś się kąpał, czy chcemy, żeby wszyscy wyszli z wody, a my będziemy sobie siedzieć i, nie wiem, patrzeć w niebo. Ponieważ jak ktoś zostaje ratownikiem, dostaje po to, żeby ratować ludzi, a nie po to, żeby stać na plaży i nic nie robić. I opalać się. Ratownicy chcą działać, w związku z tym, ale naprawdę, jeżeli widzimy, że dzieci chodzą po palach, po ostrogach, gdzie głębokość jest ponad 3 metry obok i za chwilę może dojść do tragedii i nie tyle do tragedii nawet utonięcia, tylko do uszkodzenia tego dzieciaka, do podrapania się, do wypadku typu ortopedycznego. To mówimy, że nie wolno chodzić tam, że jak jest duża fala, to nie wolno chodzić. No, dużo się ostatnio mówiło o tak zwanych prądach wstecznych w morzu. Bardzo się dużo mówiło. To chyba dotarło do ludzi, że coś takiego istnieje. Jak jest duże falowanie, to ci ludzie chodzą, szukają tych prądów wstecznych i do tej wody chyba nie wchodzą, więc takie mówienie, opisywanie może przynieść rezultat, no ale to jest rezultat, który wynika z wielu wypadków, wielu ofiar, które właśnie utonęły w takich prądach wstecznych. Często w radiu, ale głównie w telewizji pokazujemy obrazy z takich łańcuchów życia, kiedy ludzie pomagają, bo są takie momenty, w których sam ratownik nie daje rady, no trzeba pomóc. Jak się organizuje taki łańcuch? To jest nasz, mówię o plażowiczach, obowiązek wziąć udział w takiej akcji ratowniczej. O czym pamiętać w takim momencie? Obowiązek każdego człowieka jest udzielać pomocy w takim stopniu, na ile potrafi, na ile jest wyszkolony. I jest bezpieczny, prawda? I żeby się zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jak ktoś powie, że się boi wchodzić do wody, nie można go do tego zmusić. Oprócz ratowników oczywiście. Ratowników na plaży jest kilkunastu. W związku z tym, żeby przeszukać takie dno, jak widzimy, takie łańcuchy życia, jest potrzeba kilkadziesiąt osób. To się dzieje pod kierunkiem ratowników. Niestety wiemy, że w zeszłym, czy bodajże czy dwa lata temu, przy takim łańcuchu życia wykonywanym amatorsko bez ratowników, osoby utonęły. Po prostu wpadły w głęboką wodę i zniknęły, ich nie było. Więc to trzeba umieć robić, umieć zabezpieczyć. To zabezpieczają ratownicy sprzętem, dronami, obserwacją, jak to robić, ponieważ to jest już poszukiwanie osoby, która prawdopodobnie gdzieś leży na dnie, ale w Międzyzdrojach się udało. Wyciągnięto chłopca po prawie pół godziny i żyje. Brawo. Proszę Państwa, no, to są piękne informacje. Sami nie stwarzajmy, to jest nasz apel, jakby nasz, bo ja czuję też współodpowiedzialność jako człowiek, który mówi do Państwa także w radiu. Nie stwarzajmy okazji do tego, żeby ratownicy musieli działać. Niemniej jednak no, trzymamy mocno kciuki za wszystkie te akcje, do których rzecz jasna dochodzi. Paweł Błasiak, instruktor, wykładowca WOPR. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również za tę poranną wizytę w studiu, za rozmowę. No i co? Wszystkiego dobrego na ten sezon wakacyjny, żeby Państwo także pełni sił i zdrów wrócili do swoich rodzin. Dziękuję bardzo. And soon. Zapraszamy do reklamy. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! W Media Expert gratisy przy zakupie lodówek w promocji. Na przykład kup wybraną lodówkę No Frost, a kostkarkę do lodu o wartości 599 zł otrzymasz w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Daleko jeszcze. Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, tak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I ostatni raz o poranku. Razem z Moniką Gniewaszewską z Polskiego Radia Kierowców sprawdzamy sytuację na drogach. Moniko, poproszę o raport. Tak jest. Tym razem zostaniemy na północy. Ostatnio właśnie tutaj byliśmy i tutaj zostaniemy, bo południe Polski wygląda nieźle. Natomiast obwodnica Trójmiasta nam się zakorkowała w tej chwili już nie tylko w kierunku Łodzi, ale także w stronę Wejherowa i te korki są w okolicach węzła Gdańsk Południe. Tutaj już wiecie państwo, że ten węzeł jest przebudowywany i korek z reguły pojawia się w stronę Łodzi. Natomiast teraz ostrzegamy przed tym zatorem, który za węzłem Gdańsk Południe utworzył nam się w kierunku Wejherowa i ten zator jest spory. Korek mamy też przy dojeździe do Wrocławia. On się utworzył w okolicach węzła Kostomłoty, Kąty Wrocławskie właściwie i to na obu jezdniach. Zarówno w kierunku Legnicy, jak i w stronę Wrocławia trzeba na A4 mocno zwolnić. Jeśli chodzi o centrum kraju, to obwodnica Warszawy, to tutaj mamy największy korek na jezdni w stronę centrum, ale też w kierunku Białegostoku. No i ulice miasta już dość mocno zakorkowane, także przejazd płynny raczej w tej chwili nie może mieć miejsca. I jeszcze zwróćmy uwagę na sytuację na A2 między Łodzią a Warszawą. Tutaj zakorkowało nam się ta A2 na wysokości Brwinowa na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. W Trójce czas na serwis. Przed mikrofonem Karolina Kozińska. W ciągu najbliższych dni lub godzin powinny zapaść decyzje dotyczące przesuwania sił w ramach wzmacniania wschodniej granicy. Wczoraj Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego zdecydował o wzmocnieniu granicy w związku z obecnością na Białorusi najemników z grupy Wagnera. Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału rakietowego pizzerii w Kramatorsku. Dziś rano spod gruzu wydobyto ciało jeszcze jednej osoby. Wśród zabitych jest troje dzieci, rannych zostało 60 osób. Służbom udało się uratować 11. Podejrzano o zamordowanie Polki. Ma zostać przewieziony z wyspy Kos do Pireusu i tam będzie czekać na proces. Grecka prokuratura postawiła 32-letniemu Banglijczykowi zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 27-letniej Polki. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Chiński balon szpiegowski, który na początku roku przeleciał nad Ameryką Północną, korzystał z amerykańskich technologii. Z analizy przeprowadzonej przez kilka amerykańskich agencji wynika, że balon zawierał części dostępne w obrocie na terenie Stanów Zjednoczonych. Znaleziono w nim także bardziej wyspecjalizowane chińskie części, takie jak czujniki i inny sprzęt do zbierania zdjęć, do robienia zdjęć, filmów i innych informacji. To ma dowodzić, że balon wcale nie był przeznaczony do monitorowania pogody, ale był balonem szpiegowskim. Biebrzański Park Narodowy szuka wolontariuszy, którzy będą pomagać w porządkowaniu szlaków i liczeniu roślin. To zaproszenie na drugą połowę lipca, mówi Magdalena Maraczkiewicz z parku. Wolontariuszom proponujemy zakwaterowanie w domku wolontariuszy na łącznie 6 miejsc. Najchętniej przyjmujemy osoby, które już są pełnoletnie. I gotowe do ciężkiej pracy w trudnym terenie. Szczegóły dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie biebrza.org.pl. Pełen serwis o 9. czyli jednak dobrze, że włączyliśmy ten telewizor i zobaczyliśmy Polki z Niemkami w Lidze Narodów. Dariusz Urbanowicz państwu wyjaśni dlaczego. Witaj. No właśnie, a trzeba przyznać, że nie było wcale łatwo, bo polskie siatkarki walczyły zaciekle, ale odniosły kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Po 5-setowym boju z Niemkami skończyło się na 3-2, a tiebreak zakończył się wynikiem 17-15. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego oddały pierwszy set do 15, ale potem ocknęły się, wyszły na prowadzenie 2-1. W czwartej partii inicjatywę przejęły z kolei podopieczne dobrze znanego w Polsce trenera Witala Heinena, ale ostatecznie wymiana siatkarskich ciosów zakończyła się na korzyść Polek. Mam jeszcze jedną dobrą informację dla kibiców siatkówki. Jutro gramy z Bułgarią i trzeba wstać na 5 rano. Może, mimo że turnieje przygotowawcze do Wimbledonu mają charakter, jakby nie było treningowy, zwycięstwa zawsze cieszą, szczególnie, że Iga Świątek wciąż rozwija umiejętności gry na kortach trawiastych. W niemieckim kurorcie Bad Homburg pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3 i 6-1. Na pewno ten mecz był bardzo solidny i cieszę się, że właściwie z dnia na dzień czuję się coraz bardziej solidnie na trawie i myślę, że mogę coraz bardziej wykorzystywać te rzeczy, które przetrenowałam. Na pewno po prostu to, że miałam kontrolę przez cały mecz, myślę, że da mi dużo pozytywnej energii i pewności siebie na przyszłe mecze i cieszę się, że jestem w stanie wykorzystywać właśnie to, co przetrenowaliśmy, bo faktycznie mimo tego, że ten sezon na trawie jest taki krótki, to z roku na rok czuję, że mogę coraz więcej. W ćwierćfinale Iga Świątek zagra z Anną Binkową. Ten mecz wedle planu popołudniową porą z kolei na trawnikach w Eastbourne. Nie nagrali się zbyt długo finaliści Australian Open. Jan Zieliński i reprezentant Monako Igo Nys odpadli w ćwierćfinale po porażce z Australijczykami Matthew Ebdenem i Johnem Patrickiem Smithem 6-4, 3-6 i 7-10. Joanna Wawrzonowska, Klaudia Breś i Julia Borek wystrzelały sobie wczoraj drużynowe srebro z pistoletu pneumatycznego na 25 metrów. W finale Igrzysk Europejskich Polki przegrały z Ukrainkami 10-16, mówi Joanna Wawrzonowska. Był moment taki nerwowy, jak już faktycznie walczyłyśmy o tą pierwszą czwórkę, o to, czy będziemy walczyły o brązowy medal, czy o złoty, no to tam już takie nerwy się wkradły. Nie wchodziły trafienia potem już w finale, ale tak, jestem zadowolona. My też jesteśmy zadowoleni. Świetnie spisują się polscy strzelcy we Wrocławiu. Zaplanowany na środę męski konkurs w skokach narciarskich w Zakopanem, również w ramach Igrzysk Europejskich, został przerwany przez zbyt silne podmuchy wiatru i ma zostać przeprowadzony dziś. Początek wyznaczono na 9:30. Podobno pogoda lepsza, na Krokwi wieje nieco lżej, ale to się zaraz okaże. A skoro pod Tatrami jesteśmy, zakopiańczyk Andrzej Bargiel dziś ma ogłosić kolejną wyprawę w Góry Najwyższe. Nieoficjalnie mogę zdradzić, że polski narciarz ekstremalny wraca w Karakorum. Ma, pamiętamy, w dorobku spektakularny zjazd narciarski z K2. Możemy się domyślać, że planuje zjazd z któregoś z wierzchołków masywu Gescherbrum, a może nie jednego, kto wie, to się okaże. Czekamy na tę informację. Wyprawa do Pakistanu ma ruszyć jutro. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dariusz Urbanowicz, nieoficjalne informacje, jak spoglądam w jego oczy i tego jego zakątki ust się uśmiechają, to no wie coś. No oficjalnie nie mogę powiedzieć. No pewnie, no poczekamy do konferencji prasowej. Jeśli chodzi, proszę państwa, o pogodę w Zakopanem dzisiaj, wiatr nie powinien utrudniać i przeszkadzać w rozegraniu tego konkursu. Na razie na 9 pokazuje prognoza pogody, że około 10 km na godzinę. To chyba nie jest za szybko, prawda? Jeszcze nie skakałem na wielkiej Krokwi. Ale... Jak skoczysz, to jak nam skoczę, powiesz. To powiem, że to dużo trzymam. Proszę państwa, temperatura dzisiaj w kraju no, nie zachwyca, ale też nie smuci. Powiedzmy takie polskie lato w pełni. W dzień zachmurzenie małe, umiarkowane, na wschodzie duże i tam przelotne opady deszczu. Dzisiaj mogą wystąpić również burze. Temperatura od 20 na południowym wschodzie do 26 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, 10 km na godzinę w Zakopanem, ale w czasie burz na wschodzie kraju w porywach nawet do 65 km na godzinę. No i tu mogłyby się pojawić problemy ze skakaniem. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. Dobrze, że Dareczku jesteś jeszcze w studiu, bo chciałbym prosić ciebie o pomoc w kolorystyce, w kolorach, bo mamy problem z ustaleniem, jaki to jest kolor indygo. Czy masz jakiś swój pomysł na to? Niektórzy mówią czerwony, inni szaro, jakiś różowy. No ja nie wiem. Ja się nie podejmuję definiowania kolorów. Dla mnie też ci przestało to działać. Albo fajne, albo niefajne. Ja jeszcze w szkole średniej to potrafiłem, ale później na studiach gdzieś to się wszystko powyłączało i zupełnie na kolorach się nie znam. Telefony. Za chwilę zapytam cię o auto. Czy jeździłeś dużym Fiatem? No jeździłem. Muszę się przyznać, że w podstawówce podkradaliśmy dużego Fiata naszego taty, naszego kolegi. No jeździliśmy, mimo że jeszcze nie mieliśmy uprawnień. To było złe. To było bardzo złe. A swój sprzęt? Ja miałem Żygulina. O, brawo! Ile miałeś lat przy posiadaniu Łady? Tak jeszcze w późnym liceum. No ale... Dużo kilometrów przejechał, ale ja nie byłem wybitnym kierowcą, więc też nie było łatwo utrzymać w dobrym stanie. Darek na rower, proszę państwa, ale o rowery dba jak nikt inny. No nie znam drugiego takiego, który by tak pucował te rowery i pilnował, bo jeden to ci chyba nawet gdzieś tam podprowadzili. W środowisku kolarskim mówi się, że samochód powinien być trochę mniej warty niż rower, jeśli się ma to i to. Także to piękna sprawa, ale... Proszę państwa, no mówimy dzisiaj o dużym Fiacie, bo 32 lata temu zjechał z linii produkcyjnej. Tak strzeliłem, że ani czarnego, ani białego nie było, ale nie były białe, bo sprawdziłem, więc już uderzyłem się w piersi. Dobrze, że państwo potwierdzają takie białe. Jak je nabywali nasi słuchacze? A to już zupełnie odmienna historia. Chciałam się pochwalić, że właśnie ja miałam Fiata dużego, białego. Kupiliśmy go z mężem w Poznaniu na giełdzie, gdzie pojechaliśmy. Były tylko 4 samochody. I kupiliśmy go jeszcze bez zderzaka przedniego. Całą Polskę żeśmy poinformowali, kto ma zderzak. Nikt nie miał, a potem się okazało, że nasz sąsiad koło garażu miał właśnie taki zderzak srebrny do naszego dużego Fiata. No tak, najciemniej pod latarnią. No. Warto było zapytać tylko sąsiada. No to co, jesteś gotowy na propozycję słuchaczy, Darku, jeśli chodzi o kolor indygo? Bardzo proszę. O to bardzo prosimy. To jest kolor szaro-koperkowy róż. Nie wiem, czy ktoś słyszał o takim kolorze, ale to jest naprawdę piękny kolor, także warto otworzyć sobie paletę i poszukać takiego szaro-koperkowego różu. W 1974 roku mój tata pracował na eksporcie i kupił Fiata za dolary kolor niebieski metalik. To taki był jeden w Częstochowie, tylko co mój ojciec miał w 1974 roku. Piękna wersja, eksportowa. Jest to odcień błękitu, bardzo ciemny, specyficzny na bazie naturalnych barwników. Także z błękitu indygo. No właśnie, i różne propozycje. Szarokoperkowy róż, albo granat, czy też niebieski metalik. No musimy to jakoś ustalić. Dariusz Urbanowicz, Darku, dziękuję. Bardzo ci dziękuję za informacje sportowe. My gramy jeszcze New Order, który kończy nasze poranne spotkanie. We are. Order kończą nasze czwartkowe spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję i przypominam najważniejszą informację dnia. Sławosz Uznański poleci w kosmos jako drugi Polak w historii. Czekaliśmy na ten moment 45 lat. Panie Sławoszu, ogromne gratulacje i piękna, wielka duma. Proszę Państwa, to wszystko w programie, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Telefon odbierał Stanisław Perzyna. Za konsolą dzisiaj Anna Regulska, Karol Gnat. Niskie ukłony, dobrego, pięknego dnia. Zapraszam na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, nasz gość to Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziś nie w studiu, ale widzimy się, mam nadzieję, i słyszymy dobrze. Panie ministrze, w Brukseli za kilka godzin rozpocznie się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Wśród tematów jest pomoc Ukrainie, migracje i kwestie bezpieczeństwa. Czy należy spodziewać się konkretów? Jeśli tak, to jakich? No myślę, że będzie to bardzo ważny szczyt, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, a to jest ściśle związane z migracją. Mamy dzisiaj do czynienia z atakiem na Europę, z atakiem na Europę całą, bo atak Rosji na Ukrainę, atak Rosji i Białorusi, wspólny atak Rosji i Białorusi na Ukrainę, to jest atak na bezpieczeństwo całej Europy, ale także inne kraje są atakowane metodami hybrydowymi, w tym także za pomocą zorganizowanych grup nielegalnych imigrantów. Polska i Litwa były tymi państwami najbardziej atakowanymi. Cały czas mamy do czynienia z próbami zwiększania liczby nielegalnych imigrantów transportowanych do Europy przez przemytników ludzi, przez grupy terrorystyczne także. To są dane Frontexu, to nie są nasze wymysły, to są po prostu twarde fakty. I jeśli dzisiaj ktoś chce otwierać granice Europy, to popełnia strategiczny błąd. Panie ministrze? Kto chce otwierać granice Europy? No jeżeli pojawia się dokument w formie planu, projektu rozporządzenia, który mówi, że każdego roku Europa przyjmie 30 tysięcy osób, a Komisja Europejska w razie potrzeby może to zwiększyć. To jest dokładnie zapisane w tym projekcie rozporządzenia. Komisja bez jakiejkolwiek kontroli... Tego paktu azylowego, panie ministrze? To jest wszystko w tym projekcie paktu azylowego? Dokładnie tam się to znajduje. I teraz, jeśli ktoś mówi... Przecież to jest tylko 30 tysięcy. Cóż to jest 30 tysięcy? No więc po pierwsze, komisja może to w dowolnej chwili zwiększyć. Po drugie, przecież przemytnicy ludzi nie będą się przejmowali tą liczbą. Jak napiszemy, że 30 tysięcy, to oni 10 razy więcej ludzi przyślą, albo i 100 razy więcej, bo będą widzieli, że skoro Europa raz się dała złamać, to da się złamać kolejny raz. Ale więc ja rozumiem, że Europa, panie ministrze, ja rozumiem, że to jest jakaś nieroztropność, pisanie takich liczb w dokumencie, ale to jest po prostu zabezpieczanie się na wypadek, gdyby do tego doszło. A zachęta to może być, no to nie jest tak, że zapraszamy was, prawda? To chodzi o to, że to się może zdarzyć i co my na to, tak? No, ale to jest tak naprawdę poddawanie się i z góry przyznawanie, że my nie jesteśmy w stanie się obronić, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy. Jeżeli tylko będziemy chcieli, jeśli tylko będzie wola polityczna. My musimy chronić granic. Polska chroni swoją granicę z Białorusią, chroni swoją granicę z Rosją, z Obwodem Królewieckim. Budujemy tam najmocniejsze zabezpieczenia, jakie mieliśmy w historii. I inne kraje Europy powinny robić to samo. Trzeba się skupiać na ochronie granic, a nie na tworzeniu scenariuszy, co my zrobimy z ludźmi, którzy nielegalnie do nas przyjdą. Bo jak będziemy takie scenariusze robić, to wysyłamy jasny sygnał. Możecie do nas przychodzić, my nie będziemy w stanie się przed tą nielegalną migracją ochronić. No dobrze, panie ministrze, ale jak ochronić... Jeśli chodzi o politykę europejską. Ale jak ochronić granicę morską, jak ochronić wybrzeże, no to jest znacznie trudniejsze niż zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanego i kosztownego muru na granicy. Oczywiście, że jest trudniejsze, ale to nie znaczy, że jest niemożliwe. Przecież można zwiększyć czy to liczbę, czy intensywność patroli. Można też wprowadzić przede wszystkim politykę polegającą na dużo szybszych procedurach odsyłania nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia, bo tak naprawdę to tak powinno wyglądać. Jeśli ktoś nie jest uchodźcą, to jest zasadnicza różnica. Polska przyjęła miliony uchodźców wojennych, ludzi, którzy uciekali przed wojną. Jak ktoś jest uchodźcą, ma pełne prawo do tego, żeby przyjechać do pierwszego bezpiecznego kraju. No ale jak ktoś chce po prostu nielegalnie przekroczyć granicę, bo zapłacił przemytnikom ludzi za to, żeby go transportowali, nie ucieka przed żadną wojną, przed żadnymi prześladowaniami, to w myśl prawa międzynarodowego jemu się nie należy to wpuszczenie na nasze terytorium, a zatem powinien zostać odesłany. Tylko procedury są w tej chwili tak źle skonstruowane, że ten proces odsyłania trwa na tyle długo, że ci ludzie po prostu zdążą w międzyczasie się przemieścić już między kolejnymi krajami i znikają z systemu. są nielegalnie w Europie. Nikt tak naprawdę do końca nie wie, gdzie ani ilu. To jest wielki problem zachodniej Europy w tej chwili. W Polsce tego problemu nie mamy. Natomiast oczywiście będą próby również narzucania nam przyjęcia tego fatalnego mechanizmu. Panie ministrze, a dlaczego mamy tylko jednego takiego stuprocentowego sojusznika? I to sojusznika, który jest pod innymi względami dość w ostatnim czasie kłopotliwy, czyli Węgry. Dlaczego inne kraje, które też mają taki problem, najwyżej wstrzymały się co do tego paktu na etapie, kiedy ta sprawa była z kwestią uzgodnień ministrów spraw wewnętrznych? Jest takie zjawisko w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza tych nieco mniejszych, że one są bardzo podatne na presję największych państw. Jeżeli na przykład Niemcy czy inne duże państwo chce jakieś decyzje wymusić, to często robi to metodą troszkę, można powiedzieć, kija i marchewki. To znaczy proponuje jakieś korzyści polityczne, lepszą współpracę w innych sprawach w zamian za to, że ktoś nie będzie wetował czy blokował. No tak to w Unii Europejskiej działa. My mamy oczywiście mniejsze zasoby niż Niemcy, ale też będziemy podejmowali wszystkie działania. Podejmiemy działania i prawne, i polityczne. Ale marchewek nie mamy, panie ministrze? Czy są jakieś marchewki? Słucham? Czy są jakieś marchewki po stronie polskiej, którą moglibyśmy się posłużyć? Tą zasadniczą korzyścią, o której Polska mówi, będzie mówić jeszcze głośniej. Dzisiaj premier Morawiecki, myślę, że będzie mówił o tym przede wszystkim w Brukseli bardzo mocno. To jest bezpieczeństwo. My tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w sytuacji egzystencjalnego zagrożenia, bo przecież to nie jest tak, że my zaprosimy 30 tysięcy, 50 tysięcy, a to się skończy. Takie są trendy demograficzne w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu. Jest po prostu dużo więcej ludzi, rodzi się też coraz więcej dzieci, więc ta populacja będzie się zwiększała. Do Europy będzie każdego roku chciało przypłynąć nie 30 tysięcy, ale niedługo milion albo i 10, albo i 30 milionów. No bo dobrze, takie są trendy demograficzne. Ale dla nie pani, damy rady wszystkich przyjąć, pani, po prostu. Ale dla pani Meloni, której formacja jest sojuszniczką Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że ten pakt to jest dla niej bardzo korzystny i ona liczy na to, że zostanie przyjęty. Więc każdy inaczej rozumie to bezpieczeństwo i dla niej ten pakt to jest bezpieczeństwo. I będziemy też konsultować się z Włochami, z innymi krajami południa. My rozumiemy ich sytuację, bo niestety jest tak, że przez błędy także poprzednich rządów tam rzeczywiście bardzo wielu nielegalnych migrantów trafiło przez Morze Śródziemne. I ja się, tak mówiąc, patrząc czysto subiektywnie, ja się nie dziwię na przykład rządowi włoskiemu czy rządowi hiszpańskiemu, że chce część tego problemu przerzucić na inne państwa. No bo to jest naturalna rzecz, że każdy reprezentuje swoje interesy. Każdy w Unii Europejskiej powinien swoje interesy reprezentować. Polska reprezentuje polskie interesy. I my mówimy bardzo jasno, tego rodzaju mechanizmy nie zwiększają naszego bezpieczeństwa, bo być może jakąś grupę uda się w ten sposób rozlokować po całej Europie, ale przecież to będzie zachęta do wysyłania kolejnych takich grup i to o 2-3 rzędy wielkości większych, bo tak po prostu działają te grupy przemytnicze. To są dane Frontexu, oni opisują bardzo dokładnie, na czym ten mechanizm polega. Więc my naprawdę musimy działać, tutaj był taki raport Europolu i Frontexu zrobiony pod kątem różnych ryzyk dla Europy. Te ryzyka naprawdę narastają. Jeżeli my nie postawimy tamy, nie postawimy muru, to Europa będzie zagrożona już nie tylko atakiem z zewnątrz, ze strony Rosji, ale będziemy zinfiltrowani przez różne grupy terrorystyczne, będziemy mieć więcej zamachów w Europie, będziemy mieć więcej takich dzielnic, do których się policja boi wjechać. Polska przed tym ostrzega i mamy nadzieję, że dzisiaj ten głos premiera Morawieckiego zostanie wysłuchany. Podsumowując ten wątek rozmowy, jak ocenia pan szansę na powiększenie tej koalicji antypaktowej i na to, że decyzja ostateczna będzie podejmowana w przyszłości jednogłośnie, a nie większościowo? No to jest zasadnicza kwestia też, pomijając samą sprawę, sam przedmiot tych dyskusji, to procedura, w jakiej to zostało przyjęte, stanowi naruszenie zasad, na które się umówiliśmy jeszcze kilka lat temu. W czerwcu 2018 roku konkluzje Rady Europejskiej, wówczas została wynegocjowana zasada, że po pierwsze podejmuje decyzję jednomyślnie, po drugie, że obowiązuje dobrowolność w kwestiach relokacji. To jest zapisane w punkcie 6 konkluzji z czerwca 2018. Premier Morawiecki wtedy to wynegocjował. Jeżeli dzisiaj się łamie te ustalenia, to podważa się wiarygodność Unii Europejskiej jako organizacji opartej o zasadę praworządności. No dobrze, ale to można powiedzieć, trudno, że te ustalenia są nieważne, bo zostały w ten sposób podjęte? Co my możemy te zrobić? Ustalenia na pewno są absolutnie tak, no bo jeśli jest ustalenie w konkluzjach, Rada Europejska to jest najwyższe ciało polityczne wyznaczające te zasadnicze kierunki decyzyjne w Unii Europejskiej. Nie można przyjąć rozwiązania, które jest sprzeczne z konkluzjami Rady Europejskiej. Gdyby Rada Europejska się nie wypowiedziała na jakiś temat, no to wtedy oczywiście nie ma zakazu, ale tutaj jest bardzo jasno zapisane. No oczywiście ja sobie też zdaję sprawę z jednej rzeczy, że jeśli my zaskarżymy na przykład do Trybunału Sprawiedliwości, bo absolutnie nie wykluczamy takiego rozwiązania, no to na pewno są tam bardzo kreatywni prawnicy. Często też niestety, jak różne media europejskie donosiły, powiązani politycznie z różnymi siłami, partiami europejskimi, często tam razem polujący, czy spędzający razem wolny czas, więc to jest niestety jedno towarzystwo. Więc rzetelność tych wyroków niestety też nie jest zawsze najwyższa, ale będziemy oczywiście korzystać ze wszystkich środków, jakie nam przysługują. Panie ministrze, druga ważna sprawa. Zbliżający się szczyt NATO i aspiracje Ukrainy. Jakie są szanse, żeby na tym szczycie Ukraina dostała no jakąś, jak to się mówi, mapę drogową, jakiś termin, kiedy może zostać członkiem NATO? Co się może wydarzyć dla niej pozytywnego? Wczoraj o tym rozmawiał w Kijowie prezydent Duda, także prezydent Nauseda, prezydent Litwy w formacie Trójkąta Lubelskiego, czyli tego formatu regionalnego, który my zapoczątkowaliśmy. Sojusz państw Europy Środkowej, także tych, które nie są dziś w NATO czy w Unii Europejskiej, to jest jeden z najważniejszych elementów naszej polityki zagranicznej i on ma służyć zwiększaniu bezpieczeństwa Polski. Naszym zdaniem silna obecność Ukrainy w NATO, w Unii Europejskiej to jest na pewno rzecz pozytywna dla bezpieczeństwa Polski. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego także, że w trakcie, gdy trwa atak Rosji na Ukrainę, to jakiekolwiek decyzje kategoryczne, ostateczne mogą być trudne do podjęcia. Więc no poczekajmy jeszcze chwilę. Ale to nie jest chyba kategoryczna, ostateczna, bo można ją, tę mapę jakoś warunkowo nakreślić. Gdyby wojna skończyła się wtedy i wtedy, no to zacznie się to i to. Czy coś takiego można usłyszeć można to Ukraina? Zrobić, dzisiaj Ukraina przede wszystkim potrzebuje wsparcia w wygraniu wojny z Rosją. I to ma, choć polityka i te gesty polityczne, także takie właśnie jak nakreślanie map drogowych czy planów na kolejne lata, to też jest oczywiście jest bardzo ważne, ale dużo ważniejsza jest kontynuacja wsparcia po to, żeby Ukraina wygrała wojnę, żeby się obroniła, żeby odpędziła Rosję z swojego terytorium i żeby mogła być niezależnym państwem w uznawanych międzynarodowo granicach i sama decydować o swojej przyszłości. Ukraińcy sami o tym mówią, że dla nich to jest dużo ważniejsza kwestia. My się dzisiaj skupiamy w ogromnym stopniu na tym, żeby Ukrainę wspierać nie tylko indywidualnie jako Polska, ale żeby przede wszystkim kontynuacja wsparcia ze strony innych sojuszników była. Bo cały czas to wsparcie jest potrzebne. Rosja cały czas jest niezwykle groźna. Nawet jeśli nie odnosi taktycznych zwycięstw, to potrafi zadawać ogromne straty. Wczorajszy brutalny atak na cywilów w Kramatorsku jest kolejnym dowodem na to, że Rosja po prostu nie waha się używać najbardziej barbarzyńskich metod. Jeśli chcemy to zatrzymać, to Ukraina musi wygrać, my musimy jej pomóc. Panie ministrze, a taki Viktor Orban, który co chwilę po prostu tam piasek w szprychy, czy tam kij w szprychy tych wspólnych działań europejskich czy natowskich wrzuca. Czy musimy się z tym pogodzić, że ten typ tak ma? Absolutnie. Nie, no absolutnie. Nie, to nie chodzi o pogodzenie się. W poniedziałek był premier Morawiecki na szczycie. No to, co on mówił, no to po prostu... W Bratysławie. To, co mówił w wywiadzie dla Bilda, to jest niezwykłe. Że Ukraina to nie jest państwem suwerennym. Jest duży problem, oczywiście, że tak. Natomiast proszę spojrzeć też na to, że postawa wielu państw europejskich się zmienia. Niemcy na początku też, można powiedzieć, wkładały ten kij w szprychy, czy sypały piasek w tryby, wysyłały jakieś śmieszne 5000 hełmów, nie chciały w ogóle się angażować, obserwowały sytuację. Poprzez nacisk dyplomatyczny Polski, nie tylko Polski, naszych sojuszników także, ale Polska to odgrywała dość istotną rolę. My byliśmy w stanie doprowadzić do tego, że postawa Niemiec się częściowo, jeszcze nie w 100%, ale częściowo zmieniła. Więc ta praca dyplomatyczna musi być kontynuowana także w stosunku do naszych partnerów z Węgier i my na pewno będziemy tę pracę kontynuować. Panie ministrze, to na koniec jeszcze pytanie o grupę Wagnera na Białorusi. Czy Europa jest w stanie uznać, że to jest zagrożenie nie tylko dla Polski, nie tylko dla Litwy, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy i mówiąc kolokwialnie, będzie w stanie dołożyć się do tych dodatkowych zabezpieczeń polskiej granicy, które chyba będą służyć całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polsce? No i to jest dzisiaj jeden z najważniejszych tematów szczytu w Brukseli. Bezpieczeństwo całej Europy jest dzisiaj rzeczywiście zagrożone jak nigdy od wielu, wielu lat. Bo jesteśmy dzisiaj, jesteśmy dzisiaj organizacją jako Unia Europejska, Polska jako państwo, Litwa, Łotwa także, graniczymy z państwem, które bardzo aktywnie wspiera tą rosyjską agresję. Mówię tu o Białorusi. Jesteśmy narażeni dzisiaj w znacznie większym stopniu na atak, na różne formy ataku, czy to ataku hybrydowego, czy próby destabilizacji, próby wywołania jakiejś prowokacji na granicy. Polska się przed tym zabezpieczyła i tak w znacznym stopniu, bo jak wyobrażam sobie, co panie byłoby, kończymy. Gdybyśmy czy nie mieli tego muru. Czy będziemy się domagać udziału w budowaniu tych zabezpieczeń? Dokładnie udziału. Tego Polska oczekuje. Solidarność europejska to także solidarność i wspieranie państw zagrożonych agresją zewnętrzną albo destabilizacją, czy różnymi prowokacjami. Jeżeli mówimy o wsparciu dla państw